Օրը երկու շաբթի է եւ ինչպես միշտ ժամը 15:15-ից Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Խաչմերուկ հաղորդաշարն է։ Աշխատանքային հաճելի օր ենք մաղթում մեր բոլոր ռադիոընկերներին։ Ստուդիայում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Մնացեք մեզ հետ։ Այսօրվա ծրագրում ներկայիս Շուշիի պատկերի արտացոլանքը Վան Նովիկովի հաղորդման մեջ։ Ժամը 14:30-ին մշակութային լուրեր։ Brut Art 2018-ի նախապատրաստական աշխատանքների եւ նպատակների մասին Քնար Բաբայանի հետ զրույցում պատմում է կավագործ Սերոք Մամունցը։ Աննա Հեքեքյանի ընթերցումը կլսեք Հովհանես Թումանյանի «Անհաղթ ակլորը» հեքիաթը։ Մեր եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ լսեք Վան Նովիկովին։ Շուշիի երբեմնի կրթամշակութային պարքի վերականգնման հրամայականով պայմանավորված վերջին տարիներին իրականացվող շինարարական լայնածավալ աշխատանքներն ու կրթամշակութային միշարք ծրագրերի իրագործումը բերդաքաղաք են վերադարձրել քաղաքային շունչն ու առօրյան։ Պետական ու բարեգործական ներդրումների շնորհիվ տարեստարի սրբագրվում են պատերազմի հետքերը, ասֆալտապատվել են բոլոր ճանապարհները, շենքերի բակերը, կառուցվել են բնակելի շինություններ, խաղահրապարակներ, մանկապարտեզներ ու մշակութային կրթական օջախներ։ Այսօրվա Շուշին առավել բարեկարգ ու գրավիչ է ներկայանում աշխարհին, քան 1 տարի առաջ, եւ այսպես շարունակ օր-օրի ծաղկում է աշխուշին հարթակի վերածված բերդաքաղաքը։ Ինչպես շինարարական աշխատանքներն, այնպես էլ ուսումնակրթական ու մշակութային հաստատությունների արկայությունը մեծամասամբ լուծել է նաև բնակչության զբաղվածության խնդիրը։ Ի դեպ, ժամանակին Շուշիի քաղաքապետը տեղեկացրել էր, որ բնակչության շարունակական աճը բնակֆոնդի պահանջ է առաջադրել։ Մի շարք կրթամշակութային հաստատությունների բնակություններ Շուշիում նոր կյանք ու աշխուժություն է հաղորդել քաղաքի առօրյային։ Թանգարանները, պատմաճարտարապետական հուշարձանները, վայրի բնությունն ու անառիկ բարձրությունն էլ նպաստավոր պայմաններ են ստեղծել զբոսաշրջության զարգացման համար։ Զբոսաշրջիկների հոսքին էլ կարծես թե չեն հասցնում հետևել, կողնորոշվում են հյուրանոցների զբաղվածության աստիճանով։ Ընդ որում, ինչպես հայտնեց Շուշիի շրջվարչակազմի ղեկավար Վլադիմիր Կասյանը, արդեն մայիս ամսից Շուշիի հյուրանոցներում տեղերը նախապես ամրագրված են, ընդհուպ մինչև հոկտեմբեր։ Մի տարի առաջ, երկու տարի առաջ Շուշին նույն բարեկարգված քաղաք չէր, ինչ որ այսօր, ընդհանրապես ոչ թե վերջին երկու տարիների ընթացքում, այլ վերջին 18 տարիների ընթացքում այգին ներդրումներ է իրականացվել Շուշին, եւ պետբյուջեի միջոցներով եւ տարբեր ուսումնադրումների, գլխավոր հիմնադրամներից մեկ նաեւ համահայկական հիմնադրամի միջոցներով Շուշին բարեկարգվել է։ Այս վերջին 2-3 տարիների ընթացքում Շուշին բացվել են նոր 2-3 թանգարաններ, որոնց մեկն էլ հայկական դրամի թանգարանն է, սկսած հայկական թագավորներից մինչև ներկայ ժամանակաշրջանը, որտեղ ստացվում է բոլոր դրամները։ Բացի դրանից խաղակում ահրել աշխատանքները կատարում բարեկարգման, ասֆալտապատման, ջրահեռացման, ջրաներկին ցանցի դերին թաղամասը համարյա 90%-ով բարեկարգված է։ Բարեկարգված փողոցներով եւ վերանորոգված շենքերով։ Շուշին միշտ խորհրդային միության ժամանակից մինչև հիմա էլ որպես արդյունաբերական քաղաք դա իրոքվել չի կարելի համարել, որովհետեւ Շուշին ունի համապատասխան բազան եւ թե գյուղատնտեսությունը զարգացնել է, թե տնտեսությունը։ Շուշին միշտ եղել է որպես տուրիստական, որպես զբոսաշրջության կենտրոն, խորհրդային միության ժամանակ եւ ներկայ ժամանակ էլ ըստ ինձ պետք է մենք աշխատենք այդ փողոցան։ Շուշին պետք է դառնա զբոսաշրջության կենտրոն։ Եվ այսօրվա դրությամբ Ղարաբաղի ցանկացած հյուր, ով մտնում է Ղարաբաղի եւ դուրս է գալիս, Շուշիում մտնում եւ Շուշիում դուրս է գալիս։ Մնում է միայն համապատասխան ինքնակառուցվածքներ, սպասարկման օգտներ, որպեսզի կարողանանք այդ զբոսաշրջիկներին ընդունել եւ ճանաչել։ 17 թվականին Շուշին մտել է մոտ 16,000-17,000 զբոսաշրջիկ եւ տարիստարի ավելանում է զբոսաշրջիկների թիվը։ Տարբեր երկրներից, Չինաստանից, Ճապոնիայից, Իսրայելից, դեռ Ռուսաստանից էլ մեր հայրենակիցները, տարբեր երկրներից, Եվրոպայից, Միջնասիայից հաճախում են Շուշի։ Ես տարբերություն զգում մեր հյուրանոցներով, որովհետեւ հենց այս տարի հյուրանոցներ մայիսի 5-ից մինչեւ հոկտեմբերի վերջ արդեն զբաղեցրված են։ Հավելենք, որ վերջին տարիներին եվրոպական քաղաքների հետ բարեկամական կապերի ու համագործակցության հաստատումը կրթության, մշակույթի, սպորտի, առևտրի եւ տեղական կառավարման ոլորտներում համատեղ ծրագրերի իրականացման նպատակով առավել հստակորեն են ուրվագծել Շուշիի զարգացման տեսլականը։ Այն է պատմաճարտարապետական դիմագծի պահպանմամբ միաժամանակ աշխարհին ու զբոսաշրջիկին ներկայանալ որպես ժամանակակից քաղաք։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ See you. Սրդիս խորը տապանցելով ու սերը փուրելով Դու իմ յարն ես սիրուն, դու իմ սերն ես սերն ես անուն Քեզ մեզ ադինց երաս չգայ յարջան հավադա Դու իմ յարն ես սիրուն, դու իմ սերն ես սերն ես անուն Քեզ մեզ ադինց երաս չգայ յարջան հավադա Սիրեցի քեզ շատ սիրեցի, սրդիս մեջ է քեզ պահեցի Ամպրներովդ քո կաղցրիկ դարձա երջանի Շատ սիրեցի, սրդիս մեջ է քեզ պահեցի, ապուրներով այդ քո կաղցրիկ դարձա երջանի։ Դու իմ յարն ես սիրուն, դու իմ սերն ես սերն ես անուն, քեզ մեզ ադինց երաս չգայ յարջան հավադա։ Դու իմ յարն ես սիրուն, դու իմ սերն ես սերն ես անուն, քեզ մեզ ադինց երաս չգայ յարջան հավադա։ Սմրան մագնիսական հուրաչերով սիրտը սայրելով դու իմ յարն ես սիրուն դու իմ սերն ես անուն քեզ մեզ ադինց երաս չգայ յարջան հավադա դու իմ յարն ես սիրուն դու իմ սերն ես անուն քեզ մեզ ադինց երաս չգայ յարջան հավադա այս աշխարհի մեջ բան չգա որ քեզ խաբե ինձ մեկովնա սերդիս մեջ կմնա յարջան հավադա Սիրելի ռադիոլսողներ, դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի մայիսի 14-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են՝ երկու շաբթից ուրբաթ ժամը 15:00-ից 15:00-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Այժմ առաջարկում ենք լսել լուրեր մշակույթից։ Մալթայի միջազգային երաժշտական փառատոնից հետո, որտեղ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի մասնակցությունն արժանացավ երաժշտագետների եւ արտասահմանյան մամուլի բարձրագույն գնահատանքին, սիմֆոնիկ նվագախմբի ղեկավարական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը ելույթ կունենա Ռիգայի ջութակի եւ Թավջութակի միջազգային փառատոն մրցույթի շրջանակներում, տեղեկացնում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Մաեստրո Սմբատյանը մայիսի 13-ին ղեկավարել է Լատվիայի ազգային սիմֆոնիկ նվագախումբը, որպես մենակատար հանդես է եկել մեր ժամանակների լավագույն ջութակահարներից Գայ Բրաունստայնը։ Վերջինս Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի պատմության մեջ ամենաերիտասարդ կոնցերտմայստերն էր, ով հեղինակավոր այս կոլեկտիվում 12 տարի նվագելուց հետո սկսեց մենակատարի իր կարիերան։ Այժմ նա հանդես է գալիս աշխարհի լավագույն նվագախմբերի հետ ու հեղինակավոր բեմերում։ Ռիգայում կայանալի համերգային ծրագրում ներառված է Պյոտր Չայկովսկու, Լյուդվիգ վան Բեթհովենի, Ալեքսեյ Շորի ստեղծագործությունները։ Ռիգայում կայանալիք ելույթից հետո դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ Եվրոպական շրջագայությունների կմեկնի Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Ելույթները կկայանան մայիսի 19-ից 31-ը Մալթայում, Ավստրիայում և Գերմանիայում։ Ռուս դերասան Դմիտրի Նագիևը պատմել է, թե ինչ դժվարություններ է ստիպված եղել բախվել կինոռեժիսոր Սարիկ Անդրեասյանի չներվածը ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ։ Ինչպես ներկայացնում է Ռիա Նովոստին, ֆիլմը պատմում է 2002-ին Բոդենի լճի մոտակայքում տեղի ունեցած ողբերգության պատմությունը, որի հետևանքով Նագիևի մարմնավորած կերպարը Վիտալի Կալոյևը կորցնում է իր ընտանիքը։ Կաննի կինոփառատոնի ռուսական տաղավարում ֆիլմի շնորհանդեսի ժամանակ Նագիևը պատմել է, որ ամենաանտանելին նկարահանումների ժամանակ մորուքներ կպցնելն է եղել։ Դրանք հուսահատության պահեր էին, մեկ օրում մենք միանգամից մի քանի վերամարմնավորում էինք նկարահանում, նախքան ողբերգությունը, ողբերգության պահին եւ այն պահերին, երբ հերոսը խելագարվում է։ Եվ այդ ողջ ընթացքում նա տարբեր չափսերի մորուք ուներ, ցանկանում էի մոտենալ եւ ասել. «Ներիր, բայց ես չեմ կարող», կիսվել է Նագիևը։ Սարիկ Անդրեասյանը իր հերթին ընդգծել է, որ ցանկացել է ֆիլմը նկարահանել առավելագույն հարգանք պահպանելով գլխավոր հերոսի նախատիպի եւ ողբերգության զոհերի հարազատների նկատմամբ։ Իրական իրադարձությունների վրա հիմնված ֆիլմն արդեն նկարահանվել է Արևմուտքում, որի գլխավոր դերակատարն է Արնոլդ Շվարցնեգերը։ Ֆիլմը պատմում է ռուսաստանաբնակ ճարտարապետի մասին, ով սպանել է ավիակարգավարին, որի սխալի պատճառով ավիավթարից զոհվել էին նրա կինն ու երեխան։ Հեղինակավոր Քրիստիե Սաճուրդի տունը վաճարքի է հանել միլիարդատեր Դևիդ Ռոքֆելլերին և նրա կնոջը Փեգին պատկանած արվեստի գործերի մեծ հավաքածուն, որում ներառված նմուշները 22 համաշխարհային ռեկորդ են սահմանել Աճուրդի ժամանակ։ Ինչպես նշում է The Guardian-ը, ընդհանուր առմամբ հավաքածուի վաճարքից ստացվել է $832 միլիոն։ Արդյունքում սա դարձել է արվեստի գործերի աճուրդում վաճառված ամենաթանկ մասնավոր հավաքածուն։ Նշվում է, որ ստացված հասույթը տրամադրվելու է բարեգործությանը։ Հայտնի է, որ Նյու Յորքում կայացած աճուրդի ժամանակ վաճառվել է ավելի քան 1500 նմուշ, որոնցից մեկը Պաբլո Պիկասոյի «Ծաղիկների զամբյուղով աղջիկը» ձեռք է բերվել $115 միլիոն։ Կլոդ Մոնեի հանրահայտ ջրաշուշաններով կտավը վաճառվել է $84 միլիոն։ Մինչդեռ Անրի Մատիսի հարճը կտավը վաճառվել է 80.8 միլիոն դոլարով։ Հայտնի է, որ 3 կտավներն էլ վաճարքի գնի ռեկորդ են սահմանել։ Հիշեցնենք, որ Դևիդ Ռոքֆելլերը մահացել է 2017 թվականին, նա մեծահարուստ նավթային բարոն Ջոն Ռոքֆելլերի թոռն էր։ Ֆրանսիական BFM հեռուստաալիքը հայտնել է համաշխարային շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի թևի կոտրվածքի պատճառով հոսպիտալացման մասին։ Աղբյուրի տեղեկությամբ 93-ամյա երգիչը ոսկորը վնասել է տանը գտնվելու ժամանակ։ Ներկայումս Ազնավուրը գտնվում է Նիմ քաղաքի կենտրոնական հիվանդանոցում։ Բժիշկները հայտնել են, որ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում և որ շանսոնյեն մոտ ժամանակները դուրս կգրվի։ Հիշեցնենք, որ Ազնավուրը վատ ինքնազգացողության պատճառով հոսպիտալացվել էր նաև ընթացիկ տարվա ապրիլին, ինչից հետո չեղարկվել էին Մոսկվայում ու Սանկտպետերբուրգում կայանալիք համերգները։ Հավելենք, որ մայիսի 22-ին Ազնավուրը կնշի ծննդյան 94-րդ տարեդարձը։ Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնում ավարտվել է Եվրատեսիլ 2018 համաեվրոպական երկի մրցույթը, որում հաղթել է Իսրայելի ներկայացուցիչ Նեթան Թոյ խաղալիք երգով։ Ինչպես նշում է Ria.ru-ն, երգչուհին ընդգծել է, որ մասնակցությունը յուրատեսակ պայքար էր ինքն իր հետ։ Բացի դրանից, հաղթողն ասել է, որ շատ հպարտ է հեղինակավոր մրցույթը հաջորդ տարի իր երկրում անցկացնելու իրավունքը նվաճելու համար։ Իրականում սա ինձ համար ոչ թե այլ երգիչների հետ մրցելու հարթակ էր, այլ ինքս իմ դեմ պայքարելու միջոց։ Կարծում եմ, բոլորն էլ հրաշալի ելույթ ունեցան, բայց դե ինչ-որ մեկը պետք է հաղթեր, լրագրողներին ասել է նա։ Աղբյուրը նկատում է, որ Թոյ երգը մեծ հաջողություն ունի ունկնդիրների շրջանում։ Նշվում է, որ մրցույթի YouTube-յան ալիքում այն դիտվել է ավելի քան 26,000 անգամ։ Հիշեցնենք, որ Եվրատեսիլ 2018-ում երկրորդ տեղը զբաղեցրել է Կիպրոսը, երրորդը Ավստրիան։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Շարունակում ենք եթերը, բարեկամներ։ Կավագործ Սերով Մամունցի հետ Քնար Բաբայանը զրուցել է Brut Art 2018-ի նախապատրաստական աշխատանքների եւ նպատակների մասին։ Լսենք սյուժեի կրկնությունը։

102 և 3 FM հաջախականությամբ եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Ռադիոլսող բարեկամներ, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ ձեր ունկնդրությանն ենք ներկայացնում Հովհաննես Թումանյանի «Անհաղթակ լորը» հեքիաթը, ընթերցում է Աննա Հեքեքյանը։ Լինում է, չի լինում, մի ակլոր է լինում։ Այս ակլորը քուջուջ անելիս մի ոսկի է գտնում։ Կտուժն է բարձրանում, ձեն է տալի։ Փող եմ գտել։ Թակավորը լսում է, իր նազիր վեզիրին հրամայում է գնան, խլեն, բերեն։ Նազիր վեզիրը գնում են, խլում, բերում։ Ակլորը կանչում է։ Թակավորն ինձանով ապրեց։ Թակավորը ոսկին ետ տալիս է նազիր վեզիրին, ասում է, ետ տարեք իրեն տվեք, թե չէ աշխարհքովը մին կխայտառակի մեզ էտ ամպիտանը։ Նազիր վեզիրը ոսկին տանում են, ետ տալիս ակլորին։ Ակլորն էլ կտուրն է բարձրանում։ Թակավորն ինձանից վախեց։ Թակավորը բարկանում է, նազիր վեզիրին հրամայում է, գնացեք, ասում է, բռնեցեք է ցրիկային, գլուխը կտրեցեք, եփեցեք, բերեք ուտեմ, բրծնեմ դրանից։ Նազիր վեզիրը գնում են ակլորին բռնում, որ տանեն, տանելիս կանչում է. Թակավորն ինձ հյուր է կանչել։ Տանում են, մորթում, բղինձն են կոխում, որ եփեն, ձեն է տալի։ Թակավորն ինձ տակ-տակ բաղնիկ է հրկել։ Եփում են, բերում թակավորի աղջև դնում, կանչում է։ Թակավորի հետ սեղան եմ նստել։ Թակավորը շտապով վերցնում է, կուլ տալի։ Կոկորդով գնալիս կանչում է։ Նեղ-նեղ փողոցներով անցև կենում։ Թակավորը, որ տեսնում է կուլ տվեց, էլ չի ձենը կտրում, իր նազիր վեզիրին հրամայում է թուրները հանած պատրաստ կենան, որ մին էլ ձենացի զարկեն։ Նազիր վեզիրը թրերը հանած պատրաստ կանգնում են, մինը էս կողմը, մյուսը էն։ Ակլորը, որ թակավորի փորն է հասնում, ձեն է տալի։ Լուս աշխարհքում իմ ուտեղն եմ ընկել։ Զարկեցեք, հրամայում է թակավորը։ Նազիր վեզիրը զարկում են։ Տալիս են թակավորի փորը պատրում։ Ակլորը դուրս է պրծնում, փախչում է, կտուրի ծերին կանգնում, ձեն տալի։ Աննա Հեքեքյանի ընթերցումը դուք լսեցիք հանճարեղ գրող Հովհաննես Թումանյանի «Անհաղթակ լորը» հեքիաթը։ Մեծ Խաչմերուկն է եթերում, մեր հանդիպումը ավարտում ենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Գաբրիել Ֆարենհեյթը, սպիրտային և սնդիկային ջերմաչափերի գերմանացի գյուտարար, Թոմաս Գեյնսբորոն, անգլիացի նկարիչ, Ռոբերտ Օուենը, անգլիացի ուտոպիստ սոցիալիստ, գիտական կոմունիզմի նախահայրը, Ժան Բատիստ Կարպոն, ֆրանսիացի քանդակագործ, Վիլհելմ Ստայնիցը, գերմանացի շախմատիստ, աշխարհի առաջին չեմպիոն, դիրքային դպրոցի հիմնադիր, Բրյուս Ռոջերսը, գրքերի և տարատեսակների ամերիկացի նկարիչ, Սամվել Մկրտչյանը, հայ դերասան, Սուրեն Շահբազյանը, հայ-ուկրաինացի օպերատոր և ռեժիսոր, Ջորջ Ուոլթոն Լուկաս Կրտսերը, ամերիկացի կինոռեժիսոր, աստղային պատերազմներ կինոշարքի ռեժիսորը, Ռոբերտ Զեմեկիսը, ամերիկացի կինոռեժիսոր, պրոդյուսեր, սցենարիստ, Քեյթ Բլանշետը, ավստրիալացի կինոդերասանուհի, Մարկ Ցուկերբերգը, Facebook սոցիալական ցանցի հիմնադիր և գլխավոր տնօրեն։ Սիրո Խաչմերուկ հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։